أنا سمع الإمام مالك تلك روايات كتوكا كو يحيى الليثي وليوبوكيا موطأ كتوكا كو إمام مالك سمتم موجة أروذة يواك هي من أبوكيزي يحيى الليثي كتوكا كو إمام مالك. أنا سمع كتاب الصيام أو كتاب الصيام ومعنى هذا كتاب الصيام هيك كتاب كناش زمزية مامبو يصوم منو كتاب أماله كتكان أنباني الكتاب مثانو سيستنا صمعة عمدة الأحكام عمدة الأحكام كتاب أو جزيت كتاب كتك عمدة الأحكام هنا كتاب نا كتاب نا كتاب نا كتاب هنا كتاب الطهارة هنا كتاب الحي كتاب كتاب الصلاة هنا كتاب الحج كتاب الصيام كتاب الحدود من جنيه kwa kitabu au neno kitabu ambalo utalikuta ndani ya kitabu neno hilo limetokamana na al-katbi ukiona kitabu siyam kitabu sala elewa kwamba neno kitabu mahala hapo limetokamana na neno al-katbi na maana al-katbi al-jam'u kukusanya al-katbi maana yake al-jam'u dalili juu ya hili ambalo tunalisema hapa limeitwa kundi la wanajeshi kwa lugha ya Kiarabu katiba limeitwa kundi la wanajeshi kikosi cha jeshi kwa lugha ya Kiarabu katiba kwa maana ya wanajeshi waliokusanyika mahala pamoja kwa hiyo itabeba maana ya kauli za wanawazuoni kitabu kadha kitabu siyam kitabu alhaji maana hii kana kwamba anakwambia kitabu siyam hadha mautinun hii ni sehemu hapa ajma'u laka fihi ma yataallaku bikadha wa kadha ninakukusanyia sehemu hii yale yanayofungamana na saumu na kadha na daku na kadha na kadha tumeelewana hiyo ni maana ya kitabu imetokana na al-katbu na katbu maana yake ni al-jam'u na kikosi cha jeshi kilichokusanyika kinaitwa katiba kwa sababu wamekusanyika wanajeshi mahala hapo ama neno siyam kilugha al-imsaku ni kujizuilia siyam kilugha ni al-imsak kwa yote atakayejizuilia na lolote inafaa aitwe saim huyu ni saim amejizuilia na lolote kilugha anayejizuilia na kusema na kuzungumza tunamwita saimun ani al-kalam huyu ni saim ani al-kalam saim amejizuilia na mazungumzo huyu anafunga huyu ya mazungumzo ni dalili katika sura Maryam aliposema Maryam al-batul alayha salam inni nadhartu lirrahmani صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Mimi hakika nimeweka nadhiri kwa Rahmani, nimemwekea nadhiri Rahmani. Rahmani ni nani? Allah. Sawma, nadhiri ya kujizuilia. Kujizuilia na nini? Falan ukallima al-yawma insiya, leo hii sitozungumza na yeyote. Hii ndio sawmu yangu na hii ndio nadhiri yangu. Kadhalika yule mshairi alipokuwa akiwazungumzia wale farasi, khailun siyamun wa khailu ghairi saima wa khailu ghairu saima, wako farasi waliojizuilia na kukimbia na farasi wengine hawakujizuilia kutokana na kukimbia. Au khailun siyam, farasi waliojizuilia na kupiga kelele, ule mlio farasi sahihi. Wa khailu ghairu saima, na wengine hawakujizuilia na kutoa milio yao, kawaita farasi siyam, farasi waliofunga, kwa maana wamejizuilia, sababu siyam kilugha ni kujizuilia. Ama siyam kisharia, wanasema ahlul ilm, na wametaja maneno mengi, hawa wakasema haya, wale wakasema yale katika taarif, na hakuna ugomvi wala gogoro katika istilah, la mushaha fi istilah. Wakasema baadhi yao, na haya amesema al-Sheikh al-Ruhaini, anasema huwa at-taqarrub ila Allah azza wa jalla bil imsak 'an al mufattirat min tulu' al fajr ila ghurub al shams. Narudia, huwa at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, ni kujikurubisha kwa Allah mwenye izza na utukufu, bilimsaki ani almufattirati, kujikurubisha huko kunatokamana na kujizuilia, ani almufattirati, kutokamana na vile vyote vinavyofunguza. Na vinavyofunguza wanasema ahlul ilm ziko ila nauaini, mufattirati hisiya wa mufattirat maanawiya, viko vinavyopunguza vinavyotokamana na viungo na milango ya ufahamu, hisia min alhawas, na viko katika mufattirat maanawiya, vya kimaana tu. Kuingiliana, kuzungumza uongo, kuangalia ya haramu, kufitini, kula kwa makusudi, kunywa kwa makusudi, kutokuswali, haukubaliwi saumu ya siswali. Min tului lfajr, kujizuilia huko ambako kunatokamana na kujikurubisha kwa Allah, kunaanzia min tului lfajr, pale inapochomoza alfajiri ya kweli, kuanzia hapo. Ama alfajiri ya uongo hatuanzi katika wakati ule, ule bado ni wakati wa kula na kunywa, sababu alfajiri ziko alfajiri mbili, alfajiru alkadhib walfajiru sadiq, alfajiri ya kweli na alfajiri ya uongo. Alfajiri ya uongo bado hakujaanza kutanzuka. Hata kama utasikia baadhi ya majogoo yanawika, ni ule muda ambao bado tunaruhusika kula, kunywa na mengineyo. Alfajiri ya kweli ni ile ambayo tayari umeingia sasa wakati wa sala. Inna bilalan yuadhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yuadhdhina ibnu ummi maktum. Hakika Bilali anaadhini wakati wa usiku, alfajiri ya uongo, kuleni kunyweni mpaka mtakaposikia adhana ya ibni ummi maktum, sababu adhana yake huwa kuingia kwa wakati wa sala, na tayari kwamba alfajiri imeshaanza kupambazuka, mng'ao umeanza kuonekana katika upande wa shuruq. Na haya unaelewa vizuri zaidi unapokuwa uko shamba au kwenda baharini, kwamba sasa kumeanza kutanzuka, alfajiri ile inakuja. Tulisoma hadithi katika umda au katika darsa la Ramadhani iliyotangulia, idha aqbala al-laylu minha huna, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im. Tena anasema sasa hivi ukija usiku, yani lile giza lake linapoanza kuingia sasa kutoka kwenye upande huu, Mtume akashiria upande ule ambao jua huchomoza. Linapoanza kuingia giza kutoka kwenye upande huu, sawa, upande wa mashariki, wa adbara an-naharu minha huna, na mchana ukawa unatokomea kwa upande huu wa magharibi, mchana ukimbilia huko, wa gharabati shams, na jua likazama, faqad aftara as-sa'im, basi huo tayari ni wakati wa kuhalalikiwa aliyefunga kufungua. Na alfajiri huanza kuchomoza huko. Kwa hiyo utaona ule mng'ao, mng'ao umechanganyikana na weusi, bado haujaondoka weusi, kiza bado kipo. Buzuu, hiyo ni buzuu alfajr. Tumelewana? Tayib. Kwa hiyo huanzia wakati huo mpaka kuzama kwa jua, hiyo ndiyo saumu. Anatanguliza kuyasema at-taqarrubu ila Allah, kujikurubisha kwa Allah. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakiwezi kitu kuwa ni ibada isipokuwa pale mfanyaji atakapokuwa amekifanya hicho kitu kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah, ndipo itakapokuwa kitu fulani kuwa ni ibada. Kwa at-taqarrub ila Allah, kama mimi nafunga kwa ajili ya Allah. Kwa nini nafunga? Allah amesema nifunge. Kwa nini nafunga Ramadhan? Hii ni nguzo. Kwa nini nafunga Ramadhan? Ili nipate malipo. Kwa nini nafunga Ramadhan? Wasiofunga Ramadhan wataadhibiwa adhabu kali. Ikiwa wanaofunga wakawahi kufungua kabla ya wakati wake, watakwenda kuadhibiwa siku ya Kiyama. Vipi wasiofunga? Na aliwaona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya Isra na Mi'raj, wanaadhibiwa kwenye mashavu yao. Mtume anamuuliza Jibril, akina nani hawa ewe Jibril? Anamjibu kwamba hawa ni wale ambao kwamba wamewahi kula kabla ya wakati. Kwa hiyo unafunga lillah, lillah, wataka thawabu zake. Hii ni lillah, lillah, unaogopa adhabu zake, lillah, unatekeleza amri zake. Baadhi ya ulama katika hii taarifu tuliyoisoma hapa wanaongezea neno, wanasema huwa taqarrubu ila Allahi azza wa jalla bilimsaki anil mufattirati min tului alfajri ila ghurubi shamsi biniya, biniya, wanaongeza neno hilo kwa nia, Na hii nia wanayotaja hapa sio ile nia ya kwanza, sababu kwenye hiyo taarifu ukiangalia vizuri ndani yake pia kuna nia. Hiyo taarifu jinsi tulivyoisoma ndani yake kuna nia. Sasa mbona wameweka nia ya pili? Ya kwanza ni ipi na hii ya pili ni ipi? Ya kwanza iko wapi? Nani atanambia nia ya kwanza iko wapi? At-taqarrub ila Allah, kujikurubisha. Hii ni nia. Hii ni ikhlas, inaitwa ikhlas. Nia hii inaitwa ikhlas. Tupo. Hii ya pili ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Biniya, kwa nia. Nia ipi tena? Nia hii wanaita ahlul ilm niyatu ta'yin. Niyatu at-ta'yin, nia ya kuainisha. Sawa, wafunga kwa ajili ya Allah. Wafunga nini? Wafunga sita Shawwal, wafunga ayyamul bidh, masiku meupe, wafunga saumu ya nadhir. Nafunga Ramadhani. Na hili lina maelezo yake. Je, Ramadhani inahitajia nia hii ya pili? Sababu hakuna atakayekwambia katika watu kesho wafunga, mimi kesho nafunga, wakati huo mko kwenye mwezi sita. Leo mwezi ngapi? Leo mwezi ngapi? Sita. Tuna saumu ya sita leo. Kweli? Hakuna atakayekuuliza kesho utafunga? Utafunga. Utafunga nini? Wakati inajulikana kwamba Ramadhani ni moja. Kwa hiyo nia hii ya pili haihitajiki hapa. Nia hii ingehitajika kwenye masiku mengine ambayo hayana saumu katika masiku haya. Nafunga Jumatatu moja au Jumanne moja. Nakuuliza funga nini? Nafunga nalipa denda Ramadhani. Kuli sawa. Lakini hapa haihitaji. Na kuna khilafu nyingine, je, pamoja kwamba haihitaji, lakini kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukoje kusoma katika darasa la kesho inshallah. Sisi tukachukua huku na huku tukapotea. Kwa hiyo hii nia ya pili wanaita ahlul ilm niyatu ta'yin, nia ya kuainisha na kuipambanua ibada kutokamana na ibada nyingine. Anasema rahimahullah, babu ma jaa fi ru'yati al-hilali lis-sawm wal-fitr fi Ramadhan. Babu ma jaa, mlango unaohusu yale yaliyokuja, fi ru'yati al-hilali, katika hukumu mbalimbali za kuonekana kwa mwezi muandamo, lisaumi, kwa ajili ya saumu. Tumeshazungumza saumu maana yake nini. Walfitri, na kwa ajili ya kufungua, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Lisaim. Tayyib, chapa hiyo riwaya nani kwenu? Yahya, Yahya al-Laythi. Nuskha zinatofautiana, maana mimi nilipenda niipige hii kopi, alafu mimi na chapa hii isitofautiane kama hivyo. Ikakuwa tayari mshapige kopi. Hayya hala, kwangu lisaum, hakuna lisaim. Nini maana ya hilali? ونسمع أهل العلم منزل من منازل القمر. هلال ني كتو فلاني كتكتو ذيميزي. وهي آخر منزلة من الشهر الخارج. ني كتو تمش كبسة kwa mwezi unaotoka. Ukifikia kwenye sehemu hiyo huitwa hilali, kituo cha mwisho kabisa cha mwezi unaotoka. Na ni kituo cha kwanza hiyo hilali kwa mwezi unaoingia. kuvuliana inakuwa ni mdogo. Kwa hiyo akisema fi ru'yati al-hilal, kwa maana katika kuona mwezi muandamo, kwa maana hii ambayo wamehitaji fukaha katika kufunga na kufungua. Al-fitru, tushazungumzia maana ya somo. Al-fitru maana yake al-qat'u, kukata. Kukata unasema afṭara as-ṣā'im kilugha, afṭara as-ṣā'im kwa maana qat'a ṣawmahu, ameikata saumu yake. Afṭara as-ṣā'im amefungua, kwa maana ameikata saumu yake. Lakini pia kwa itlaq neno fitri hutaliwa na hukusudiwa kutokufunga, adamu siyam, kutokufunga. Unasema fulanun muftir, fulani hakufunga, sio kama amekata saumu, a hakufunga. Na Ramadhan, neno Ramadhan ambalo lipo hapa katika unwan, baadhi ya ulama wanasema neno Ramadhan au jina Ramadhan ni jina mujarrad, alam mujarrad, ni jina tu. Mwezi huu mwa Ramadhan jina tu limepewa. Mfano wewe unaitwa Jongo. Jongo nini? Mujarrad, alam mujarrad, ni jina.